İnsan kimdir sorusuna filozoflar farklı cevaplar vermişler. Tabii bunların ekserisi Avrupa'dan çıkmış. Yani Aristoteles'ten başlıyor. Aristo ilginçtir. İnsan politik hayvandır der. Yani buradaki hayvanı canlı olarak da anlayabiliriz. Ebu Hayyan et-Tevhidi diye çok cins kafa bir alimimiz var. Hayatı zindan ettiğimiz bir alim. El-İmta vel-Mu'anese diye muhteşem bir de eseri var onun. Orada der ki, el-insan müşkilul insan. İnsan insanın sorunudur der. İnsan insanın sorunudur sözü gerçekten çok ilginç. Ne demek bu? Ben şöyle anladım bunu. İnsan Allah'ın sorunu değildir. Allah'a sorun olamaz ki insan. Yani Allah'a sorun olamaz. Ne sorun oluşturacak ki? Zarar veremez. İstese haşa onu bulunduğu makamdan indiremez. Ona daha yüksek makama koyamaz. Ne yapacak yani? Peki o zaman insan insanın sorunudur. Evet, bunu onaylıyoruz. Gerçekten de insan insanın sorunudur. İnsanı insanın sorunu olmaktan çıkarmak için insanı mutlaka üst ilkelere bağlamak lazım. Yani insandan normlar oluşturmak ve herkes için geçerli, genel geçer ilkelere tabi kılmak gerekir. Yoksa insanı kim tutar? İnsanın insana zulmünü ne engeller? İnsanın insana kötülüğünü ne engeller? Onun için Ebu Hayyan'ın bu sözünde böyle açıklamış olalım. Descartes, İnsan düşünen hayvandır diyen bir düşünür, bir filozof. Hobbes, insan insanın kurdudur, homo homini lupus diyen bir düşünür, bir ilim adamı, gerçekten de okunmasını tavsiye ettiğim biri. Marx, insan alet kullanan hayvandır diyen bir düşünür. Sartre, insan isyan eden bir hayvandır diyen bir düşünür. Durkheim, insan sosyal bir hayvandır diyen bir düşünür. Yani gördüğünüz gibi bunların hiçbirine itirazım yok aslında. Ama bunların her biri insanın küçük bir tarafını gösteriyor. Yani nereden bakıyorsanız orayı görüyorsunuz. Nereden bakıyorsanız oradan görünen insanı görüyorsunuz. O zaman aslında insanın hakikatini Allah'tan öğrenmek daha güzel değil mi? Çünkü hakikati bütünüyle gören tek zat el-Hak'tır. Bu bir. İkincisi, herkes baktığı pencereden görür. Baktığı pencereyi, gördüğünün her şeyi zanneden yanılır. Onun için de mütevazilik esas olmalıdır. Benim baktığım yerden gördüğüm şu demelidir, diyebilmelidir. Onun için biraz önce Kur'an'ın ilahiliği, benim açımdan, gördüğüm yerden böyle görünüyor dedim. Bazıları bunu kibir diye anlıyor. Asıl kibir nedir biliyor musun? Allah böyle diyor demektir. Asıl kibir odur. Sen öyle anlıyorsun. Belki de öyle demiyor. Mütevazi ol. Kendi anladığını Allah böyle diyor deme. Mütevazi ol. Ben böyle görüyorum de. Belki yanılıyor olabilirsin. Hatta sadece yanılıyor olmazsın. Eksik görüyor olabilirsin. Çünkü baktığın yerden o kadar görünüyordur. Çünkü gözlerin feri o kadardır. Zira insan görmek sınırlamaktır. Sınırlamadan göremez. Onun için fokuslanmaktır. Fokuslanmaksa sınırlamaktır. Dolayısıyla göz sınırlıdır, kulak sınırlıdır, akıl sınırlıdır. Onun için mütevazi olmak bu olsa gerek.